для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Івана Шамякіна «Палеская Мадонна». Выканаўца, артыстка Маргарыта Захарыя. Жартую, што я маці сваёй смерці жадаю. Я ўсіх люблю, і маладых, і старых. Маладых баб ты любіш. Ды што ты? Што ты? Надзя, я і не гляжу ў іх бок. Манюка. Мікола весела смяяўся. Дзеці, з'еўшы булачкі, выскачылі з хаты. Мікола скінуў куртку, кінуў на ложак, таксама выйшаў, забарабаніў умывальнік, прымацаваны да стойкі ганка. Рэдка Надзя залазіла ў мужавы кішэні, хіба да п'янага тут праверыла ўнутраную кішэню ў куртцы. Выцягнула грошы. 7 20-тысячных паперак. Невялікія грошы. Але яе ўзлавала, што Мікола сказаў, што нічога не мае. Лайдак, лайдак, гуляка, дзецям і адной паперкі шкадаваў. Дык вось жа ты ў мяне палучыш. І паказала яму кукіш. Схавала грошы за рамку з фатаграфіямі, але пастаяла, падумала, калі ўзяць усе, Коля узніме верхал, а ёй зусім не хацелася сварыцца. Дастала грошы, раздзяліла шчодра. Сабе ўзяла 3 купюры, яму 4. Палажыла яго частку ў кішэню, але тут жа перадумала. Дастала з яго долі 1 купюру, далучыла да сваёй, схавала за пазуху. Уздыхнула, быццам пашкадавала, што 7 нельга раздзяліць пароўну. Але ж іх тут 5, а ён 1. Мікола вярнуўся. Сказаў, як бы вінавата: «Надзя, я да Корпача на мінутку заскочу. Можа, дамоўлюся на рыбалку заўтра з'ездзіць на яго матацыкле. Махнём на Прыпяць. Трэба ж дзецям рыба». Надзя абурылася. Не паспеў прыехаць. 10 хвілін пакруціўся і ўжо да сабутэльніка. «Знаю я твою рыбу. Самагонка запахла. Хлядька твой не просыхае». «Надя, я завязаў». 100 разоў завязаў. «Калі ты мне будзеш верыць?» «Калі перастанеш брахаць». «Ну во, во, во, я ўжо ў цябе сабака. Не, Колька, ты не сабака. Ты кот шкадлівы. Табе абы вяршкі злізаць». Ён зарагатаў: «Ой, вясёлая ты баба, Надзюха!» «Ды вясёлая!» «Дык адпускаеш мяне?» «На паўгадзіны!» «А я цябе калі прывязвала?» Мікола зарагатаў, падскочыў, пацалаваў у вусны. Даўно пераваліла за поўнач, а Мікола не вяртаўся. Злосцю Надзя не кіпела, замярзала смуткам. 5 мінут, 5 мінут, ведаю я твае 5 мінут. Не прызнавалася сабе, што чакае мужа. Што зробіш, яна слабая жанчына, а ён чартяка салодкі, з ім хораша. Бываюць хвіліны, якія доўга пасля помняцца. Яна і Юрачку з сабой не палажыла, з Арцёмам палажыла на вузкай канапе валетам, апраўдвала сябе думкай, а то яшчэ прыйдзе п'яны і ў цемры зваліцца на дзіця. Здзівілася, што Юрка не супраціўляўся. Ёй ажно сорамна зрабілася. Няўжо і такое малое разумее, што мама павінна спаць з бацькам? Ці помніць даўні бацькаў жарт: «Я адзін баюся спаць без мамы, а ты не баішся, ты ў нас смелы герой Чапаеў». Пэўным чынам і Міколу апраўдвала. Можа, і добра, што затрымліваецца, дзеці заснуць. Юлька дыктая, засынае, як толькі датыкаецца да падушкі, нават бальшуха Маша засынае хутка. Да ўжэй варочаецца Артёмка. Пра што думае? Уздыхае, як дарослы, і гэтыя яго ўздыхі рвалі маці сэрца. «Рана табе ўздыхаць, сынок. Бацька не ўздыхае, бацьку ўсё трын трава», бліскала злосць на мужа. А хлопчык, што перайшоў 5 клас, уздыхае, пэўна ж не толькі з-за сваіх дзіцячых клопатаў. Артёмка мацней, чым Маша, перажывае, калі бачыць, як я трапячуся, калі іх няма чым накарміць. Узрадавалася, што Мікола прыйшоў не п'яны. Нячутна прыйшоў. Яна не зачыняла дзверы. Што ў іх красць дзяцей? І ён разуўся, пэўна, ў сенцах. І раздзеўся, мабыць, у кухні. Надзя пачула яго каля ложка. Шэптам спытаў: «Юркі няма каля цябе?» «Няма», і адсунулася да сцяны, даючы яму месца на вузкім ложку. Мікола нырнуў пад коўдру у майцы і трусах, абпаліў яе гарачую холадам, мабыць, доўга стаяў на вуліцы з сябрамі сваімі. Самагонам ад яго патыхала, але п'яным не быў, як часта раней, і гэта ўжо шчасце для жонкі, тым больш, што на такім вось умераным падпітку ён асабліва ласкавы. «Гэта ты так завязаў?» «Надзя, не адхіляйся ад галоўнай задачы». «А якая ў цябе задача? Ты ўжо забыла, якая ў нас галоўная задача. З такім мужам усё забудзеш. Не грашы, Надзя. Знайшоў яе вусны, прагна ўпіўся ў іх, вельмі ж пяшчотна пагладзіў яе, і яна, о, грэшная і слабая, літаральна растаяла. Пачала гэтак жа прагна цалаваць яго вусны, калючыя шчокі, шыю. Люблю цябе, люблю я цябе, бадзягу, і я без цябе жыць не магу. Пазней, задыхаючыся ад асалоды, жартаўліва папярэдзіла: «Глядзі, пятага не зрабі». «На борт не пойдзеш?» «Не пайду, ласун». «Каб жа ты не была такой салодкай!» Стомлены Мікола хутка захроп. А Надзі не спалася. Яна падлічвала, колькі і чаго яна заўтра купіць за тыя 80 тысяч, што ўзяла ў мужа. Пра грошы ён не заікнуўся, не выявіў. Трэба патраціць іх, пакуль муж будзе спаць, бо ці будзе ён такі ласкавы раніцой. Тамара адчыняе свой вялікі і пусты без людзей магазін рана у 7 гадзін. Спадзяецца, што да працоўнага дня больш загляне пакупнікоў. З чым заглядваць? Кажуць, на заводах зарплату выдаюць прадукцыі, якую вырабляюць. Няхай бы ў іх саўгасе фірме дадумаліся прадуктамі выдаваць, каб было чым карміць дзяцей. Ёй нічога не трэба, толькі б накарміць дзяцей. Ах, хутчэй бы раслі гуркі, не толькі яшчэ завязь. Ды да гуркоў трэба хлеб, алей, хаця б алей. Пра свіную костачку, з якой можна зварыць смачны боршч, яна ўжо даўно перастала марыць. Во пра што думала жанчына пасля пастельнай утехі з мужам. Раніцой купіла аўсянкі танней за макарону і алей, ажно літровую бутлю, і радавалася, што накарміла дзяцей і мужа смачнай кашай. Мікола пра грошы ні слова, але яна, адыходзячы на ферму, сказала яму зусім не ласкава, не па-начному, патрабавала, як кажуць усе жонкі: «Без грошай не прыязджай. Ты думаеш, чым мне карміць дзяцей?» «Думаю, думаю». «Пагана ты думаеш, Коля. Не адчуваеш ты сябе бацькам чацвярых дзяцей?» «Адчуваю, адчуваю». На развітанне яна не пацалавала мужа. Ён цмокнуў яе ў шчаку. У цялятніку другая бяда. Здохлі двое цялят. Ветурач рабіў ускрыццё. Непрыемная аперацыя. Пісалі акт. Раздражняла загадчыца фермы Арына. Ірына Сініца дакарала іх цялятніц, маўляў, не даглядзелі. Нашто спакойная Ганка, але і тая не вытрымала, мацюкнулася. Надзея трывала ўсе папрокі. Ёй нельга заядацца з начальствам, не дай Бог зволяць. Труба. Так усё ж жывеш спадзяваннем, што калі-небудзь заробленае заплаціць. Вунь як прэзідэнт разносіць усіх тых, хто не плаціць людзям зарплату. Можа, забярэцца і да Валяр'янавага. Ды і не так, як учора-пазаўчора яе хвалявалі цяляты. Трывожыла нешта сваё, сямейнае, але што, уцяміць не магла. З Міколам не пасварылася, наадварот, далі адно аднаму хвіліны радасці. Дзяцей накарміла, аўсянкі на тыдзень хопіць. Прыбегла ў абед дадому пасёрбаць аўсянкі, праверыць, як Маша накарміла малых. З нейкай нагоды адчыніла шафу і тады сцяміла, што яе трывожыла. Каштоўнасці. О, Божа! Божа, якія каштоўнасці! Але для яе каштоўнасці дарагія. Калі не дрэнна зарабляла, не з палучкі, як правіла, з прэміяльных, купляла жаночыя радасці, упрыгожванні, пярсцёнкі, пацеркі, кулончык, завушніцы. І самой яшчэ хацелася на святы ўпрыгожыць сябе, маладая ж. А пазней пра Машку думаць пачала, не ўгледзіш, як нявестай стане. Цяпер гэта было ўсё яе багацце, недатыкальны запас, або на самы-самы чорны дзень, або дасць Бог на радасць у пасах дацэ. А было ўжо, што гэты завадзяга Мікола разлічыўся з суседкай, у якой пазычыў грошы на выпіўку, яе найпрыгажэйшым залатым кулонам з рубінам. Яны тады моцна пасварыліся так, што ён ночы тры на гарышчы спаў. Вось чаму і спахапілася цяпер, бо ныла ж сэрца яшчэ ў цялятніку. Бялізна у вузкай палавіне нібыта не раскідана ў спешцы, але ж і складзена не яе рукамі. Дзеці ў шафе ніколі не корпаюцца, навучаныя. Ды і дзеці яе нічога не возьмуць, чужое яйка аддаюць, хоць і галодныя. Вылажыла бялізну, дастала школьны пенал, свой яшчэ ў ім яе скарб, адчыніла вечка і ледзьве не самлела. Няма самай дарагой рэчы, залатога пярсцёнка, падоранага цёткай, што рабіла ў райсельгасе на яе вяселлі. Хвіліну стаяла ў прастрацыі, потым села не на ложак, на падлогу, як малая Юлька і горка заплакала. Не ад таго, што вельмі ўжо шкада было рэчы, ні з-за якіх матэрыяльных страт яна асабліва не перажывала, лічыла ні ў багацці шчасце, у дзецях, у іх здароўі, плакала ад крыўды і абразы. Кахае ж яна гэтага завадзягу, ветрагона, паўночы мілавала дурня, а ён крадзе. У каго? Ва ўласных дзяцей? На што? На праклятую гару, каб туманіць галаву і не скажа, што я та дурная галава яго, а вось жа. Чаму ты п'еш? З гора. Колька, хіба ж у мяне салодкае жыццё, але я не п'ю. Прыраўняла. Што прыраўняла? Што прыраўняла, выходзіць, што у цябе душа, а ў мяне балалайка? Праз акно Артёмка ўбачыў, што яна плача ці што, ускочыў у хату, абняў яе за шыю. Мамачка, мамачка, ну не плач, мама, не плач, прыжывём жа неяк, хутка бульба вырасце, грыбы пойдуць, ягады, і тваю зарплату аддадуць, бацька заробіць. Ад гэтых сынавых слоў ёй хацелася не проста плакаць, выць, але заглушыла стогн, плач, крык, абняла хлопчыка. Ды не, Артёмка, я не праз гэта, сыночак. Канешне ж, прыжывём, каб мы ды не прыжылі. Гэта Я просто так, ад успамінаў. Во, адчыніла пенал, убачыла цацкі свае дзявочыя, вясельныя, і слёзы самі паліліся. У нас яны блізка, у баб слёзы. Чуць што, плачаш. Цяжка табе, мама, з намі. Сыночак, што ты кажаш? З вамі цяжка. Без вас было б цяжка. Я самая шчаслівая, што вы ёсць у мяне. Вунь, Валя ўцюк ажно ссохла, што дзяцей не мае. Мамачка, мамачка, я так люблю цябе. І я ніколі не пакрыўджу цябе. Спазм сціснуў горла, але яна не заплакала. Радасна засмяялася, узяла сынаву бялявую галоўку далонямі, пацалавала вочы, кірпаты нос. Во, і ў цябе ўжо вяснушкі высыпаюць, як у Машкі. Бяда даганяе бяду, кажуць у народзе. Той праўда. Тое, чаго яны з Ганкай баяліся, пра што званілі і дырэктару, і загадчыцы фермы, здарылася. Пачаўся масавы паморак цялят. За ноч загінула ажно 11. Ганка плакала. Ёй Надзі таксама хацелася зараўці на ўвесь цялятнік. Не, стрымалася. Цішком у кутку выцерла слёзы і набыла сваю звычайную дзелавітасць сталай жанчыны. Разумела, што віну могуць узваліць на іх, і рыхтавалася абараняцца. Чула ўжо ад даярак механізатараў, якія прыходзілі паглядзець на дохлых цялят. І так без зарплаты сядзім, а калі мільёны будзем у зямлю закопваць. Выходзіць, яны з Ганкай закапалі мільёны. Раней ніхто вачэй у цялятнік не паказваў, акрамя падвозчыка кармоў. Валяр'янавы, можа, год не наведваўся, а тут усе з'явіліся. І дырэктар, і галоўны затэхнік, аграном, галоўбух. А гэтай што рабіць тут, дохлых узважваць? І з раёна прыехалі. Надзя бадай спалохалася, што ёсць прадстаўнік пракуратуры. Пасадзяць яшчэ. У роспачы махнула рукой. Ай, няхай садзяць, але тут жа ледзьве не самлела. А дзеці... Дети. У даследаванні прычын паморка усімі чынамі, большасць з якіх часцей бачылі цялятніцу, чым жывых цялят, Надзю абурала, што ніхто не цікавіўся думкай іх даглядчыц. Ганка ледзьве не крычала. Я знарок свайго цялёнка дома напаіла гэтым канцэнтратам, і ён захварэў. Матка чуць выхадзіла, а трута нейкая не харч. Колькі разоў мы казалі выкінуць гэты харч, дык і выкінуць нельга, зямлю забрудзіш. Паслухаўся нас хто-небудзь, даводзіла Надзя. Словам іх нуль уваги. Затэхнік адмёў іх словы. Аналізы рабілі. У другіх гаспадарках пояць гэтым жа. Дык ад чаго яны прапалі? Мы за імі як за дзецьмі хадзілі. Выяснім, выяснім. Высвятлялі і тады, калі цялят лупілі. Інфекцыі ўрачы не выявілі. Дык вырашылі хоць скуры прадаць. Надзея не здолела нават на абед адлучыцца, добра, што зварыла малым суп. Ад перажыванняў сэрца і галава забалелі. У агранома валідол папрасіла. 50-гадовы мужчына здзівіўся. Ой, рана ты, валідол, смокчаш. Ніводзін з начальнікаў не паспачуваў цялятніцам, не супакоіў. Хаця б хто сказаў добрае слова, так працавалі. Вось ад гэтага да слёз было крыўдна. І Надзя трохі не разрыдалася. Калі яе пашкадавала старая даярка Марфа Соцкая. Ой, валіцца на тваю галоўку, дзетка. Ах, цётачка, і не кажыце. Думала, мяне ў даяркі перавядуць. Чым дзяцей карміць? Чым? Уначы доўга не магла заснуць. Сніла кашмарныя сны. Самы страшны. Цяляты жавалі яе спадніцу, кофту, сарочку, і яна не мела сілы адагнаць іх, бо ведала, што яны галодныя. Ажно пакуль не ўбачыла, што сама голая, не перад цялятамі, перад людзьмі, і не мела чым прыкрыцца, не бачыла месца, куды схавацца, а людзі паказвалі на яе пальцамі, але ніхто не смяяўся, усе вельмі сур'ёзныя. Сярод людзей Мікола, ён адзін, рукамі падаваў ёй знакі, што трэба прыкрыць сарамату сваю. Разумела, што ён моцна перажывае, што яна голая перад людзьмі, і ёй было шкада мужа. Але няхай бы ён не паказваў, што ёй рабіць, а пайшоў і прынёс адзенне. Халат яе прынёс Артёмка. Нёс і не глядзеў наперад, у бок глядзеў, каб не бачыць голую маці. Перад сынком ёй стала пакутліва сорамна, як жа ён да яе падыдзе. А лайдак гэты Мікола стаіць, а не зрушыцца, каб узяць у сына халат і накрыць яе. Міколу б яна не саромілася, ён муж. Добра, што ў сне Юлька закрычала і разбудзіла яе, спыніла пакуты. Адразу адкінула сон, лухту ў нябыт. Пасля не ўсё і ўспомніць магла, бо тут жа маланкай бліснула суровая ява. Юлька перад сном скардзілася, што ў яе баліць жывоцік. Артёмка сказаў, што сястрычка многа ела шчаўя і кропу. Няшчаснае дзіця, няўжо і цяпер у цябе баліць жывоцік? Падхапілася, падышла да канапы. Не, Юлька дыхае роўненька, сапе носікам, курносікам, і галоўка яе не гарачая. Накрыла дзяцей усіх па чарзе, пад раніцу ў хаце халадае, чэрвень, а ночы халодны, сыры, з балот плыве туман, балоты асушаныя, а туман усё роўна нараджаецца там, адкуль плыў адвечна. Сябры, выслухалі старонкі аповесці Івана Шамякіна «Палеская Мадонна». Выканаўца, артыстка Маргарыта Захарыя.